Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan bir ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımızı her zaman olduğu gibi ve her zaman da olacağı gibi La Comparsita'nın güzel bir yorumuyla açıyoruz. Bugünkü La Comparsita yorumu Hector Varela ve orkestrasından geliyor. Hector Varela ve orkestrasından bir La Comparsita yorumu dinledik ve sizler için özel olarak hazırladığımız tandalarımıza geçiyoruz. Ve ilk olarak tangonun eski döneminden örnekler dinleyeceğiz. Arjantin tangosu belli dönemlere ayrılıyor. En eski dönem genellikle daha az karmaşık düzenlemelere ve daha basit ritimlere sahip. Ve bu dönemden Adolfo Carabelli bizlerle birlikte olacak. Piyanist, besteci ve orkestra şefi olan Adolfo Carabelli 1893-1947 yılları arasında yaşamış. Küçük yaşlardan itibaren piyano, kompozisyon, armoni ve kontrpuan dersleri almış. Dolayısıyla klasik batı müziği altyapısına sahip. 15 yaşından itibaren Buenos Aires'teki konser salonlarında konserler vermeye başlamış. Bologna Lisesi'nden başlayarak Avrupa'da çeşitli okullarda eğitim aldıktan sonra 1917 yılına gelindiğinde Trio Argentina adı verilen bir klasik müzik triosunun elemanlarından birisi olmuş. Zaman içinde caz müziğiyle de ilgilendikten sonra tangoya da geçiş yapmış. kurduğu orkestralarla çok önemli plak şirketleri için kayıtlar gerçekleştirmiş. Ayrıca çok önemli orkestralarla birlikte de çalışmış. Birazdan Adolfo Carabelli'nin birlikte uzun yıllar çalıştığı şarkıcılardan biri olan Alberto Gomez'in seslendireceği tangolar dinleyeceğiz. Alberto Gomez de önemli bir şarkıcı ve besteci aynı zamanda. 1904-1973 yılları arasında yaşamış çok önemli tango şarkıcılarından biri. Ve şimdi ilk tandamız bu ikiliden geliyor. 1931 yılında kaydedilmiş olan Cantando adlı şarkıda Alberto Gomez ile birlikte yine çok önemli bir tango şarkıcısı olan Mercedes Simone de bulunuyor. İkisi düet yapıyorlar. Cantando adlı şarkıyı dinledikten sonra 1932 yılında kaydedilmiş olan Inspiration, ardından 1933 yılında kaydedilmiş olan Paque Lacrimear ve yine 1933 yılında kaydedilmiş olan Cuatro Palabras adlı şarkılar gelecek. La senda del dolor cruzaron en bandada los recuerdos del ayer. Ronda. Trayendo en voz aquel querer donde quemé la dulce fe de mi ilusión, hecha canción, plegaria en flor que ayer bordé en el calor del cuchitril de bohemia. En sueño azul que me dejó el sinsabor de mi anemia, se tronchó mi corazón y en la esperanza vana que asomara mi balcón. Y qué fatal me trajo el mal. Y malas queridas y amigos infieles, siempre en nuestros rieles hemos de encontrar. ¿Por qué lagrimear si en nada hay consuelo? Ya no ha de bajar la vieja del cielo, y en mi corazón, cansado de sufrir, me grabó al partir, no llora un varón. Que te vaya bien, murmuremos escuchando entre dientes una maldición. Que te vaya bien significa que nunca en la vida volverás a ser mi otra vez. Cuatro palabras que sintetizan mi amargura, cuatro palabras que me robaron tu ternura. Pero sin embargo fuiste mala, porque yo te quise como a Dios. No solo te quise, aún te quiero, así mala y todo como soy. Tango'nun eski döneminden Adolfo Carabelli ve şarkıcı Alberto Gomez, Cantando, Inspiración, Paque Lacrimear ve Cuatro Palabras adlı şarkıları seslendirdi. Şimdi de erken altın çağ döneminden şarkılar dinleyeceğiz. Tango'nun erken altın çağı eski dönemle tango'nun altın çağı arasında bir geçiş sağlıyor. Çok net ve basit ritimleri var. Ancak yavaş yavaş orkestrasyonlarda biraz daha karmaşık hale doğru bir geçiş hissediliyor. Ve bu dönemden de Julio De Caro bizlerle birlikte olacak. Julio De Caro 1899-1980 yılları arasında yaşamış bir besteci, müzisyen ve orkestra şefi. 1913 yılında babası San Telmo'da bir konservatuvar kurmuş ve burada en iyi müzik, enstrüman ve derslerin bulunduğu bir merkez oluşturmuş. Dolayısıyla Julio De Caro ve kardeşi Francisco burada piyano ve keman eğitimi almışlar. Daha sonra onlara kardeşleri Emilio da katılmış ve zaman zaman enstrümanları değiş tokuş yaparak bu iki enstrümanda oldukça iyi bir duruma gelmişler. Bu arada tangoyla tanışan kardeşler babalarının bütün itirazlarına rağmen tango orkestralarında müzik yapmaya başlamış. Julio De Caro babasının şiddetli karşı çıkmalarını sürdürmesine rağmen çok iyi orkestralarda tango müzisyeni olarak çalışmış. Daha sonra da kendi orkestrasını kurmuş. Özellikle Arjantin'deki radyolar tangonun gelişimiyle ilgili çok önemli merkezler oluyor halen. Dolayısıyla birçok orkestrada Julio De Caro'nun orkestrasında da olduğu gibi radyolarda verdikleri konserler oldukça büyük ses getirmiş. Julio De Caro'nun orkestrası Fransa'yı ve diğer Avrupa ülkelerini turlamış ve Julio De Caro 1980 yılında tam 80 yaşındayken hayatını kaybetmiş. Şimdi bu önemli tango müzisyeninden 4 şarkıdan oluşan bir tanda dinleyeceğiz. 1920'li yılların sonlarından geliyor bu şarkılar. Önce Boedo gelecek, ardından Guardia Vieja, daha sonra El Monito ve son olarak da Tierra Querida adlı şarkıları dinleyeceğiz. Ronda. Thank you.

Tango'nun erken altın çağı döneminden Julio De Caro bizlerle birlikte olduğu Boedo, Guardia Vieja, El Monito ve Tierra Querida adlı şarkılarıyla ve şimdi Tango Vals dinleyeceğiz. Tango Vals daha önce de tabii örneklerini dinlettik sizlere. Arjantin tangosu içinde oldukça önemli bir yere sahip ve mutlaka Arjantin tangosu geleneği içinde de yeri olan bir tür. 1910'lu yıllardan itibaren birçok tango bestecisi tango vals eserleri vermeye başlamış ve bunlardan en önemlisi Roberto Firpo. Roberto Firpo 1884-1969 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefi. Tangoları oldukça romantik. Firpo'nun müzik yaşantısı oldukça uzun bir süre devam etmiş. Ayrıca valslere olan özel ilgisi nedeniyle birçok vals şarkısını yeniden yorumlamış. Şimdi bu önemli vals ustasından 3 şarkı dinleyeceğiz. Bir vals tandası gelecek şimdi. 1930'lu yılların ikinci yarısından gelecek kayıtlarda. Önce Sueño Florido, ardından Noche Calurosa ve son olarak da Entre los Ceibos adlı şarkıları dinliyoruz şimdi. Thank you. Ronda. Roberto Firpo ve orkestrasından 3 tango vals dinledik. 1930'lu yılların ikinci yarısından geldi bu tango valsler. Önce Sueño Florido, daha sonra Noche Calurosa ve son olarak da Entre los Cibos adlı şarkıları dinledik. Ve şimdi de tangonun altın çağına gelmiş bulunuyoruz. Tangonun altın çağında bazen şarkıcı orkestra ile birlikte söyler, bazen de orkestra şarkıcı için çalardı. Ve birçok önemli tango orkestrası daha yumuşak ritimlerle ve daha sofistike bir tarzla şarkıcı için çalardı. Ve bu şekilde de lirik bir üslup ortaya çıkarmış oldular. Lucio De Mare de bu dönemin önemli temsilcilerinden biri. Lucio De Mare 1906-1974 yılları arasında yaşamış, Buenos Aires doğumlu bir piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi. Babası keman sanatçısı Domingo De Mare, kardeşi de önemli bir film yönetmeni ve bandoneon müzisyeni. Lucio De Mare küçük yaşlardan itibaren piyano dersleri almış ve Agustin Irusta ve Roberto Fugazot ile birlikte popüler bir trio oluşturarak hem Avrupa'da hem Arjantin'de önemli konserler vermiş. Ayrıca Arjantin film müzikleri hazırlamış ve Francisco Canaro ile birlikte bir komedi filminin müziklerini düzenlemiş. 1938 yılında kendi orkestrasını kurmuş ve ilk olarak da Laracha adlı tangoyu kaydetmiş. Bu tarihten itibaren 1950 yılına kadar Odeon firması için Juan Carlos Miranda, Raul Beron ve Horacio Quintana gibi önemli şarkıcılarla 62 adet kayıt yapmış. Ve şimdi bu önemli şarkıcılardan biri olan Raul Beron'la birlikte yapmış olduğu kayıtlardan örnekler dinleyeceğiz. 4 şarkıdan oluşan bir tanda gelecek. Tüm kayıtlar 1943 yılına ait. Önce Que Solo Estoy, ardından El Pescante, daha sonra Dos Palabras Por Favor, son olarak da Como Se Hace Un Tango gelecek. Müzik içinde. Saber que te perdía, si sentí que te quería, cómo te dejé partir. Si al partir tú te llevaste, a mi alma hecha pedazos y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amargura y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo, sin amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón. De sentir adentro mío primavera perdida y que ya no volverán. Miedo de saber que solo quedó días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Adentro mío, primavera perdida y que ya no volverán. Miedo de saber que solo quedó días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadriendo de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda, se amansó al colorado redomón, y como él se amansaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargao con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancolero, vamos. Camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame redes. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y su ser. Despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Ronda. Dos palabras me permite, por favor, quiero hablar de mis sueños y mi amor. Dos años viéndola pasar por mi balcón, sintiendo el corazón romperme el pecho. Mil veces quise hablar y al fin hoy me animé. Le ruego no se vaya. Yo soy un pobre muchacho que la adora, bordando sueños con hilos de ilusión. Sus ojos son para mí como una aurora, su boca una esperanza y una canción. Cuando la miro pasar por la vereda, con su cadencia, su gracia y su baile, quiero gritarle un piropo y se me enreda la voz que en un suspiro sueña también. Se quise hablar y el vino y me animé. Le ruego no se vaya y escúchame. Así que usted quiere, vieja, que empiece a contarle yo cómo se hace un tango, no. Le haré el gusto si me deja, vaya parando la oreja, que va a hablar el que la adora, hoy, mañana, toda hora. Porque pa' mí donde cuadre usted no es solo mi madre, sino mi novia, señora. ¿Cómo se hace un tango, dijo hoy la mama con dolor, mezclado con pena de amor, que es la que sienten los hijos, con el pensamiento fijo, en la que estoy contemplando, con el que vive esperando, a la que no llega nunca, y con esa noche trunca de los que van aflojando. Con los dolientes enojos de aquel que le falta un cobre, con el que piedad le sobre, pa' la pobre flor de fango, con eso así se hace un tango, con la emoción de los pobres. Lucio Demare ve şarkıcı Raul Beron bizlere Que Solo Estoy, El Pescante, Dos Palabras Por Favor, Como Se Hace Un Tango adlı şarkıları seslendirdiler. Ve şimdi de bir milonga tandası var. Bugünkü son tandamız. Anibal Troilo ve orkestrası seslendirecek bu milongaları. Anibal Troilo, daha önce de programlarımızda yer verdiğimiz gibi, 1914-1975 tarihleri arasında yaşamış bir bandoneon müzisyeni, besteci ve orkestra şefi. Arjantin tangosu tarihinde çok önemli bir karakter, hatta bir mit haline gelmiş. Müzikal fikirleri en iyi icracıları bir araya getirmesine, kendi tarzına uyum gösterebilecek en iyi vokalleri seçmesine, plak şirketlerinin dayatmalarına kulak asmayıp kendi stiline uygun repertuarı oluşturmasına sebebiyet vermiş ve bu sayede de unutulmaz bestelerin sahibi olmanın yanı sıra başkalarının eserlerini de yorumlayarak onları da unutulmaz kılan bir figür haline dönüşmüş. Ve şimdi bu önemli tango müzisyeninden, tango dehasından 3 milonga dinleyeceğiz. 1942 yılından kayıtlar olacak bunlar. Önce Papa Baltazar, ardından De Pura Sepa ve son olarak da Ficha de Oro gelecek. Papá Baltasar, cenita su alforja blanca de chimataca con un tambor y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón. Dormite mi niño Pedro que está por llegar al tranco de su camello, Papá Baltasar. Un ángel nació en Oriente, el pelo color de té. Lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. De reyes buscan su cuna detrás de estrella azul. La madre, madre María y el niño, niño Jesús. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir rondada buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. El tiempo que se fue con la canción que en Buenos Aires se oía, en la guitarra cantar con emoción, pobre mi madre querida, cuando el mastimi venía detrás del pan de quemora, y era sentir un placer pasar así más de un atardecer. Aprendí del pasado a ser quien soy, a dejar un recuerdo donde voy, y a saber que un buen amigo en la vida vale más. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.